nafikiri tukubaliana nami kwamba kama itakuwa sio leo mwezi mnyandama, itakuwa ni kesho. Sasa sio kwa taarifa, labda kama mnazo taarifa zote kwamba mwezi mnyandama kishaingia kwenye Muharram au bado, amna taarifa zote. Lakini kwa ufupi ni kwamba inawezekana ikawa tushaingia katika Muharram, na tukisema Muharram kwa mujibu wa kalenda tarehe ya Kiislamu ni mwaka mpya, kwa maana mwaka unaanzia katika mwezi wa Muharram. Kwa tungependa kutoa tanbihi zifuatazo ambazo ni kukumbushana katika masala ambayo watu wengi wameingia katika mambo haya ima pasipo na kujua. Kwa hiyo tunakumbushana masala yanotaalak na suala la kuingia kwa mwaka mpya au kuanza kwa mwaka mpya wa Kiislamu ambao unaitwa Hijiria. ما حكم الاحتفال والتهنئه بالسنه الهجريه؟ نيني حكم الاحتفال يكشيركيه نا تهنئه كبونغيزان ومناسبه ومواكه وهجريه؟ لم يرد في شيء من ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أما كواكيكا هايكوبوكيليوا حديث يويوت صحيحي كوهوس جنبهيني لكو شيركيا مكائن في الإسلام في حديث كتوكا كوامتومي صلى الله عليه وسلم ولا كتوكا كواما صحابة ذاكي أمنا حديث كوهو السلام ونجيان دار فنجيني بوانا ليو أو كيش Muharram mengia, mwaka mpya utakuwa umeanza, washerekea. Kwa sababu hakuna hadithi iliyopokewa kutoka kwa Mtume sallam wala masahaba zake juu ya suala ya sherehe za mwaka mpya. Wala yu'rafu shay'un min hadhihi ala ahli al-qurun al-fadila. Wala kuhusu jambo hili halijulikani kabisa katika zile karne, yani zama zilizokuwa bora. Zama bora hizi tushazieleza mara nyingi katika maelezo yetu hapa. Sasa jambo hili halijulikani kabisa kwamba ikifika Hijiria tarehe mosi ikawa watu washerekea. La yu'raf shay'un, halifahamiki jambo hili. Kwa hiyo la yajuzu hayuzu at-tahni'ah, kupongezana, bimunasabati l'amil hijiri l'jadid, kwa mnasaba wa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka Hijiria. Ayuzu at-tahni'a. Mfano kama mfano vile yakul mmoja wao akasema kumwambia mwenziwe, kullu amin wa antum bikhair. Ni mmoja katika misamiati ya Kiarabu ya kupongezana unapoingia mwaka mpya, au wakaieleza vile vile hii baadhi ya watu katika sherehe, yani katika furaha kusherekea Eid al-Adha au Eid al-Fitr, wanaambizana wa kullu amin wa antum bi khair. Kwa hivyo tamko hili vile vile halijuzu, au bidua bil baraka, au ikawa mmoja wao anamuombea mwenzio baraka, au wanaombeana watu dua za baraka, au wakaan yursila رسالة فيها للمرسل إليه بالخير والبركة في عامه الجديد. أو إكاوى موجة أمتم يمنزل بروة أو كيبيروش نكتك كيبيروشيشو أنا شم فلكي يولينو فلكي وأعوبي وخيري نبركة كتك مواكمبيا. نكام مفانو فيلي سيكوزيتو زفازة ikawa watu wanatumia WhatsApp au wanatumia masala ya Facebook, Twitter, Instagram na mengineyo, wanarushiana nini ile hali ya kumpongeza mtu na kumwambia kwamba Allah akubajalie mwaka huu upate baraka, upate watoto, akuepushe hiki na hiki. Mambo haya yote ni mambo ambayo hakuwa yamefahamika katika karne za kwa bora. Qal الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز مسيما كانت كسأله هيل على سيما فالتهنئة بالعام الجديد لا نعلم لها أصلا أما كفنجزانا وكوينجيا وكأمتيا وكسلام جنبه هيل بنا حالنا أسلي hatulijui asili yake linatokea wapi, la na'lam la asl, hatujui asili yake, na hatulijui asili yake kwamba latokana an salafi swale, na wema waliotangulia ni masahaba. Anasema Ibn Baz, wala a'lam shay'an min as-sunnah au min al-kitab, wala sijui chochote, kwa maana hakuna dalili yoyote katika sunna wala katika Qur'an watu kupongezana unapofika mwaka mpya wa hijiria wa Kiislamu. Jambo hili ni jambo ambalo halina dalili yote katika upande wa kisheria. Waqala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, ayuha almuslimun, enyi waislamu, inna fi hadhihi alayam nastaqbilu aman jadidan islamiyya hijriyan, hivi karibuni pengine labda kesho kishukutwa tunaupokea mwaka mpya wa Kiislamu wa Hijria. Laysa min as-sunnah, si katika sunna, an nuhaddifa eidan, ni kwamba kuanzisha eid, eid yani siku kuu, kuanzisha holiday lidukhulihi, kwa kuingia kwake mwaka mpya. Walaysa min as-sunnah, nasi katika sunna nuhanniu ba'dhuna, kupongezana baadhi yetu, bidukhulihi, kwa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu wa Hijria. Kwa hiyo ina maana masala haya ni mambo ambayo yalikuwa ni ya kizushi. Waqala Sheikh Fawzan, na akasema Sheikh Fawzan, anna al-ihtifala bi'id ra's sanat, ama kusherekea kwa siku kuu, holiday, kwa furaha pale ambapo mwisho wa mwaka au unapoingia mwaka wa Kiislamu, la yajuzu, jambo hili hayajuzu. Waqal, na akasema Sheikh Fawzan, inna at-tahmi'ata bil'am al-hijri al-jadid bid'a, ama kupongezana bimaana kusherekea kwa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu, jambo hili ni uzushi. Uzushi. Ndugu zangu Islam, watu wengi huona kwamba mwaka mpya wa Islam, basi kwa nini na sisi tusisherekee? Kwa hiyo wanafanya tashabbuh bin nasara, wanashabihiana na manasara katika suala zima ambalo wanavyofanya manasara katika siku zao za miaka ile ya miladia. Ikiingia mwaka 2016 tarehe 1 Januari kufika saa 6 usiku Disemba 31, watu wanafanya mambo makubwa makubwa. Sasa mtu anasema, basi kwa nini sisi Waislamu, dini ya haki, na unapokuwa na sisi na mwaka wetu tuonekane na sisi hivi na hivi, basi tunasherekea. Sasa hakuna usherekeaji wa aina yoyote, si zafa. Zafa na watu wanaandaa zafa na madufu na maslogan mwaka mpya Hijria Islam, ili ni bida halikuwekwa wakati huo. Au kusherekea mwaka mpya katika mfumo wa makongamano, mihadhara, warsha, seminar. Kuna baadhi ya misikiti nakumbuka hapa Ilala, si kama mpaka leo, ikifika siku hizi za kuingia mwaka mpya inaandaliwa mihadhara kwamba siku fulani mhadhara utakuwa kwa masikiti makuti mhadhiri Sheikh fulani, masjidi haki zaidi masjidi. Almuhim ni kwamba lengo taitu liandikwa mihadhara ya kusherekea kwa mwaka mpya Kiislamu. Hii ni bid'a, uzushi. Na haya tasema kwa sababu ni mambo ambayo maimamu wetu walizungumza maneno yenye mwelekeo wa mambo kama haya yanofanywa leo. Mfano, Imam Malik anasema katika maneno yake mashuhuri, man lam yakun yawma idhin dina la yakunu liyawma dina, jambo ambalo siku hiyo siku za Abu Bakari radhiallahu anhu, Umar, Uthman, Ali na wengineo, halikuwa dini, haliwezi kuwa leo likawa dini hata siku moja. Kwa hiyo isije kafahamika kwamba kusherekea mwaka mpya ni katika dini, hakuna katika dini. Na jambo hili lau kama lingelikuwa ni zuri, kama alivyosema Al-Hafidh Ibn Kathir katika tafsiri yake, alipokuwa kitafsiri aya nambari 11 katika sura Al-Ahqaf, baada kuisoma aya hiyo akasema hivi: wa amma ahlu sunnati wal jamaa, ama ahlu sunna wal jamaa fayaqulun, wao wanasema hivi, sikiliza vizuri, fi kulli fi'lin, katika kila tendo, wa qawlin, na katika kauli, kwa maana katika kauli yoyote na kitendo chochote, lam yathbut ani sahaba, kitendo hicho hakikuthibiti kutoka kwa masahaba, ikiwa neno hilo halikuthibiti kutoka kwa masahaba, huwa bid'ah, jambo hilo linakuwa ni uzushi. Liannahu law kana khairan la sabaquna ilayhi, kwa sababu kama ingelikuwa jambo hilo la kusherekea mwaka mpya wa Kiislamu ni bora, ni nzuri, wangetutangulia mabwana wakubwa. Naam, wangesherekea akina Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Thawri, wote wangelikuwa wafanya mambo ya kuonekana kwamba bwana mwaka mpya umeingia, kwa hivyo tusherekee. Lakini jambo hili halikuweko kwa watu waliotangulia, basi haliza khairi yoyote. Hii ni tanbihi ambayo tungependa kuitolekeza. Na kuna baadhi ya watu wadai kwamba unajua bwana, harakati hizo, wana harakati, wana mambo, wana logic. Hai, hawa bwana wenzetu, sikiliza bwana, Jumamosi wameichanganya wewe mpaka ikaya sasa hakuna kazi. Sasa watu hao Jumapili ndo hao tena Wakatoliki. Eh? Sasa sisi na mtuko tu. Sawa. Mpaka siku ya ile ya Christmas holiday. Mwaka mpya holiday. Hata sisi Waislamu, lakini kweli unaona sasa hii ni mantiki ya kiharakati. Kama huna mambo kama haya, lakini kweli na sisi Waislamu tudaini holiday siku ya nini? Mwaka mpya wa Kiislamu. Walifika watu wakaambiwa hii atuwapeleke bungeni na wao, mwaka mpya wa Kiislamu iwe ni holiday kama inavyokuwa mwaka mpya wa kimiladia. Hizi ni fikra za kiharakati. Na hili lilikuwa bihi, na tanbihi nyingine kwa muda uliobakia ambao una mnasaba wa masuala haya kufanya Eid.